နာလတာသောညော သဗ္ဗစေတနာမော ဘုရားကမောင်းရံငရင်းစင်နေပြီစမြလာနာလတော်လေရာအာမန်မဆာလာပြေလသောတေကအလိုစင်နာသောညမညမဝါစေဖာယာလေမောင်းရတိကေမောင်းရတော်သနီသမာမဆမ်းမကသောလာကေအကြတိရာဘုရားကရအလောဝါမရာဘုလိုကောကညာမရခဲကြမြင်ပါတဲ့အကြောင်းပြပြောတာဘာသာကျိုးဘာသာကရလောဟုအင်နာအနုကရမောဒိနုနသလူကာအငဒါရစေရနာအလောနာအငဒါရဒီမနီလေရာအေဒီမန်မောဘောနမောတင်တရူဒီမာအေဒီမန်မောဘောအမမဘရာဟိမဒီမာအေဒီမန်မောဘောအမမခလောငါဒီမာအေဒီမန်မောဘောကုဒီစဘာဒိုနီဒီမာအေဒီမန်မောဘောမလကတ်ကောမောဒီမာအေဒီမန်မောဘောခါရဇီဇမန်နီဒီမာအေဒီမန်မောဘောမောရမေမောရီဒီမာအေဒီမန်မောဘောဥစ္စာဒေဂလူဘီဒီမာအေဒီမန်မောဘောအလ္လာဟ်အိဗရာဟိမဒီမာအေဒီမန်မောဘောအလ္လာဟ်ဒါဝဒဒီမာအေဒီမန်မောဘောအလ္လာဟ်ဘုရဘဒီမာအေဒီမန်မောဘောအမဒကာဂူလာရီဒီမာအေဒီမန်မောဘောကမခတရီဒီမာအေဒီမန်မောဘောယောနုခရမောဒူရီဒီမာအေဒီမန်မောဘောမဝါယဒူရာဘီလာဟူလာ ကဘူလာဟာဝရမုမန်ကဘူလာဟာ yani rara we iramuwa wahina nena musora asare hina wahina nena musora akeru hina wahina nena musora anare hina wahina nena musora adunu hina jenya zangwarari tafangwari karbulosu inaya karbulosu ya buwaki ala la maniya diyama niko nga mwaka afwain karbulosu muhammad sallallahu alayhi wa sallam alele biya ngirina nukong alele biya ngirai ala kasiwe kafein kuranara akwela kari kana lakum fi rasulullahi huswatu hasana liman kana yarju lala wal yom al ahar sadaka wal azim kamarna fukim ala ko yigani ribere sorra ala rala man ngori ala ko sulama ri arna mi ho pura ala ela die ko mo do yigani ni kirai mo mi la man ngana alama ka to ala man ngala la boma dia gar jaru miri an zorofa wol be na sanga ni muso mi yadi har ka taka tende mo do ni kan ne na fere ati da sira ngam suma dia san ka to lu amma ko sin ni kai buto man nya jawara kole ka biye kwa ki mase mari ma yu sunu hu wallahi ngoto mo gonu valer an ya kole firki nga mo go si na li ka fa di hasani nam ako ya bune ya kunu li nasi birra marhaba kunu nye bere ko eta kolon mi fara gira dunya mo ro ko ti mi marhaba wa ilam takum bira takum dalwa marhaba kunu ka de se ma se ka ke kolon nam ika jebi forgo nam armi ka ke jebi wa ilam takum dalwa takum habula kunu ma se ka ke jebi forgo ba ka ke kolon yurwe wala takum kallazi in asa la yutana bihi wa in mata lam tazan an lahi aqaribuhu bimanalo ya ibuna tamabade koni masaka ka koloni yaka gie bi forboye ni maka gie bi forboye ika kolon yuruye ndenya hasani ikar ka yarka modo abesira mosi mokotiase abesira mosi jibtiaka kodian lola la kasa ala mokotiko surum ni yeretu kumu asangama doku mabeduwa jana mohorma Kamara hake tuwa ni. Anga mwe danse. Ako bismillahirrahmanirrahim. wadwa walele zasaja ma wadaka rabuka makala wadwa walele zasaja ma wadaka rabuka makala Anyani kara ngola ni na karange. Wele ani kara ngodi na ku malbi. Assalam. Walele iza saja. Wada karabuka wa makala. Wada karabuka wa makala. Munu ma kera soro. Okay. Munu ma la kera baka. Dene na yo worka kera la digi. Ene ko sin biya biya ko foran worka di. Ngo so lamna nga na mbuja. Nene maka sangi. Akara ku sukuru kule. Ta kateri bai. Ta mbuja. Ani lamya mor na nuru bangayo. Amma kateri ka yile. Wala la kar ku sukuru kule. Hoto wato hasanato. Rasulullah e hoto wato. La garga na hoto wato. Wala igande ro sorora lakum aloriye se rasulullah nomore igande sorora o aloriye serana tarakato aloriye afa tarakato aloriye adama tarakato aloriye amama tarakato aloriye hadija tarakato aloriye adobie tarakato aloriye kofat mata kelo aloriye Diana kuma lamgo ya kura ano ya kuma munuka sai ga kira ba soro asira ni ko la kar hakla mai mi ya yin kana kira so na ni soro sini kene ye yin ni kira bai namo ko mi belbele ti be ila la chama malo asia be malo asia fa lo awura samora na ku kata dia ya na lo daga sika la soro ni anu ni Walele ila saja. Wadwa walele ila saja. Wadakarabuka wa makala. Wadakarabuka wa makala. Ala makara wadwara. Walele. Akara sura. Ila saja. Akara ngamele ya lara. Walele. Takara ngoro lara. Ila saja. Nene ngene maya lara o. Walele. Takara salara. Ila saja. Kumbi lara. Walele. Anyakwe yara. Ala kara kerera. Walele. Takara sura. Tudu kumanara, mawada karabuka wa makala. Ale daudu bemio, mawada karabuka wa makala. Ale jala bemi, mawada karabuka wa makala. Ale sotiki bemio, mawada karabuka wa makala. Ale jadama bemio, mawada karabuka wa makala. Mosamare yongri bemi, mawada karabuka wa makala. Ala marko, mawada karabuka wa makala. Ayara marko, mawada karabuka wa makala. Wada karabuka wa makala. Wada karabuka wa makala. Wada karabuka wa makala. Nekira ka mwa giza mirika. Angoror ma fo e kwanga na ngulfo. Temi lara kira baka la mgo yarau. Aka sawar. Joro ngonya koso. Lamya jimana na fa. Aka yafau. Aina wolfo ngonyo. Ngoso durumi ka plano siri. Wolo korata. Ya pote. Moroka na yerka kuwe kana. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohonen ga da koro. Ukata sa. Ta jin tu arko. Ye ma hanuri. Ya kobe. Allah ambe kelima. Ya rabbi. Walele iza saja. Wada karabuka wa makala. Wada karabuka wa makala. Ale ga kira baga kira yi. Sallallahu alaihi wasallam kira ya jiki diama kira ya kana tike la tan nuru ni atika la tan nuru la man nyamoru wor mako made abia mara baga yel wor miriyo me ko ara sala mayo kira ya tika ra mikao wor ka diari de jugo ta be ko mula lo konna abenya kwa la lo konna dunya do la nalu la do yae kwema la do yae sima la do yae jamjam la do yae surma nurle mbodu arginara ngoso ala ta argina na ngoso te ati sorni yer kuwe kira baka sibi arke yara ma ngono alu ti afodi inna rabba wa kala inna rabba wa kala inna rabba wa kala wani kira ya tikara kira ne ne kaba manga birke yara kuma dan ya fa ngorori gena arkan gergire ara to kurana ka e ka birka jan modo ina du kuma gena ni arkan me ara yiru to kira ba ta la ruku ani afu mi anana la bayire nyam ti ara yiru ku aku kama ngona ni ta ke yara ke afo ko muhammad ye fere wada atiri banara muhammad ye fere atiri banara e ayara ka ko atiri banara akalo ko ta kuye atiri banara ko mi ango muhammad ko ta kuye arfe pa afo ko atiri le mai ta su ta atiri ma ko arna ke ra ya tigara ko ma ka ke tira ba ma وهو بشر مثلنا على بين فارسك لي وين عمي فارسك نعم جوجو يا راي على عمي تغما كيرا كديمي كديمي كديمي كنا نلا كيرا يا تجاه لا تنور ني مواما ما ولك على كافر رفار فرقني كده نيت عن يرفع على تاني رفع مول جونسنا لا كفو هاي رب لا يسينا جبريل وني أنيا يسوع كفو هاي يا حبيبي إنك رسول الله Habibi innaka ya habibi innaka rasulullah ya habibi innaka rasulullah ya habibi innaka rasulullah ya habibi innaka rasulullah ya habibi innaka rasulullah ya habibi innaka rasulullah Muhammad innaka rasulullah Muhammad innaka rasulullah bebe ko haye rabbi lakana be sina jibril kalwanya ago ya nane ba muhammad we innaka birkolega ya kasumu baba innaka birkolega abdullah baba innaka birkolega ibrahim baba innaka birkolega fatima baba innaka birkolega rufia baba Ezenabu baba, birkoleda. Ekulusumu baba, birkoleda. Alakira lebeye, birkoleda. Ekana sege sege, birkoleda. Koma mekana yera blakabe. Kana kira lebeye, kira funusuma. Yezgi. Walae, jazala dike asafa. Kala laka konile kera basa ba Ida halaki baye nam saka Yeni halaki ala asari Abadja yin lukur koso Ila mi yomi Kwarbana kwarma la mananya Ya zali adisi Ikura nama Ya zali adisi Ya yara faka nimsa koso Ya zali adisi Kana tarfo koma Ya zali adisi Tabati kamu Ya zali adisi Ika na tarfo koma Ya zali adisi Tabati yara halaki Nama kwa usabulira Ala ka soron di kadi kira bama Demi wane kuma ni la mananyai Wane la mwaya kufo Avere sangele konono Nade nyoko sawa Ala ka bulu kata Bale usu kibi Ambali nye Ana la mwotie Anwa kie Aleka la mwotie Denguru Al tuki sakara Ama eka urisa nye ba Nene tuki sakara Bia si zene kate Jadu otu yelu Oh, so soralu Ngoza buta alibi Aleki bala kira kwa terei Asara Aku ada lahir lemah sini. Adik kita harus berani pasti. Mak awak bukti kau cuma. Aku yuk berani jiboroi. Asim balik bora. Kau cai na ina zau ke. Aku luka lagi la baka. Anil balik anil. Dia wena ke. Ala sawar. Abu balik abu ko. Dia usuk wena na. Ala sawar. Aser balik aser. Dia usuk wena na. Ala sawar. Kira jin anu sih mangan na. Baju mabati itu ni, musa ular mukmin juga betul mana yang kalah tau, ni arma lah mana, oh ni usah lagi sih, ni bangla pun beri kuma, katanya pun beri kuto, walai, asalnya. Ya Muhammad, antipa. أصبر على المصيبة مصيبة على سامي. نيجا سوار على تجار ويرما. وبيل ما سوى بالي كلا يجوا يربا كتا. كذا ما له راسا واري. نقول مصيبة. نحن سلاما. أذا ما له راسا واري. نحن سلاما. على سلام ما يرو. ولا ما. ولا ما دم ويالو. ومولى كتنيونا. Ikuru ti mo ti se mo ni ka se nyo nya sero mu ti mo ti se o mo ni ka se nyo nya ko bi me ti mo ti se o mo ni ka se nyo nya amada du mo ko ye wa za ga dar ga ya yir ka na bela mu se ba ta ana na mu so sa na ko ya yin ti yara kulu kuma ni na sa na ye fa zo ko re ara yir bela mu sa ba ta ara ga jar wi ta nya ni ti ra jar wi ye ada ma tara ka to le jara jaru ye ada ma tara ka to ina mo jaru ye ada tara ka to ina mo jaru ye ada tara ka to ina mo jaru ye ada ma tara ka to ina mo jaru ye ada ma tara ka to ina mo jaru ye ada ma tara ka to ina mo jaru ye ada ma tara ka to ina mo jaru ye ati kara joni na kar jo so ko na Akikara jonina malagari tiara akikara jonina samaga yakono no Binane Muhammadu Binane Muhammadu Mutabata Ya anya na lemo se ba de amande anchi tsau Mo go go ngala le mi ya Kusa ya kwale. Kwa kujima raka sika ya ufaba. kama manga ile ka ile ke fanganna utu nyaka ne kabugo dega na ratu andir nyonga anga utu nyo lo duwa fa so ma ya bagara arga na arga nyata mo ko die arga na arga mo ngi ne bagari ala do andir nyonga fa ngono di an nyoni la mo ya tike nyaya sia die na ta tra ko ya la mo ya ra nyala kana ni so bade ango me na siama halu lo wala sa yan yo mo so do lo mu ni ti che kal boy na mo ni ni ni ni ti che ti sa ra mo ni ba so a de ni bu go mo ni ba so a ni na ga mo ni ba so a ni na ga Ada lo jasa ni namuori. Kau kau ni dah kau mana dah? Kau kau solu. Kau yang bu. Ni namuori kamu. Kalau lo kasih ni cie. Cie lah bu. Namuori kita nak kuoi. Arti apa? Cie lah kita nak kuoi. Satu mana kita solu? Cie lah kadeh jenaka. Arti apa bu? Cie apa bu? Kalau ni kita cie lah bahasa ni ada jawara jura. Wala ye kita yer ke amura punya dora ni mo para mara punya dora kira so in jurbo kira ya poso arka kumbu go kira ya poso loka mo asisi kao kira ya poso na ngabe na dawo na jambia kuna sembe la raka no lo forata ni jara jina na tse fanganna aso go so pala nyana mba aro tina nya ko ina wallahi allah dubali owa apa solu ata so go kana owa nena na ti dene ti dene di gulo fara dene la dora dene wala ka so ya den owa nika fara ki poyi i dawla la ma fe salai wala Jibril to do higher than my. If the water can already ask me, higher than my. Look at you to do higher than my. You look higher than my. If I will to do higher than my. You look for more bagalo. Now, what about the ring of I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a lot of ideas. I got a kamu ani ke nak cara lebih sini kena diberi kepada bos kita baik ko iza hala sakile di ardi qomi sama li satu mina siwa rahim kuna mnyomera nyato yalo ele go sabaka tuo kuna ele sama kata abis rabina ni yani li tabaru debuna yutame ko di bona ko ko ni ta sima ngono di are ku bokona ko ko diberi nyato ora ko kuma dadla ko mo wala ko mo ni be wala ko suwar ni dabir to be dabu to nali rabbi allah ta'ala anu wa karama allah wajha ko nya mari ana lela dugara eh ngarde mo me ko man la ti biyan ko dala ti la ga makam biyo to ta to nali tin ajur no ko ko ta la dugara ko kala dobe kina li ka fo ako wonu la do ma so rali ali ibn abi talib ye ma rali la wa ibn ali kina li lara wala بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن العظيم inna zalamna lil mursalina ala siratin mustaqim lil ladzina hadaytuhum lutuna raqama mawjira abawum sawmu kabara kal kaulu ala sisarim sawmu ladzina inna zalamna zana fi madla fahiya ila ladzina bawum adalma nidan aliyam ومن عليهم فبصيناهم فهم لا يبصرون فبصيناهم فهم لا يبصرون فبصيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون ala gara gara ya su kuba sana sal hayoma baka tufa ka sonoka ya buwar nata ala ka jarje ka sinogo bilbilo tabo ana kuna bagar sala na arjon yo tulu na gar se mala jana ko Ni kasara ya. Iko mata tuara. Iko dari rene ko ma tra ku ta tuara. Ni de mo mi ya ye baran. Iko we. Asimbe de sa la ko no. Ni na musisa. Arba da musidi. Ni mi ti ni. Sala lero mi sira no mata ayere sa ngaya na mi tra ayere ngode mi ni ka mo sa ngai ku. Ara tu anga ngo so. Ina manda no mo solo. Ara la mo ya de tara. Ara ante na ru maya. Ina manda no mo solo. Na ru bo mo nye. Ina manda no mo solo. Na ku ya Allah sai da dan wasu ne wala ubana tin ya sabe har da dunyu kale mun ba wala ubana tin ya sabe ne ma wani ta bana wala ubana tin ya sabe ne har kan da yin ne wala ubana tin ya sabe ko sai da dan wasu ne ko sai wa sana halafi ko bi ne da nake ba wallahi kuma yana dubi ma ko da na bani kana ko ma ji a jiki sai ayi Asalaka nan mu jaru. Ta tira jaru. Tira dena. Tira di buru ka ko sai tribo nya boye. Ako la wuke sun ya da balade. Wa ta ho lu ya da balade. Wa walidi. Wa walada. Kana la tuna. Ya da balade. Wa ta ho lu ya da balade. Wa walidi wa walada. Ya da balade. Si sa karok masira la hukuma la balade wa anta hukum ya balade wa walide wa ma walada wa qadi walatuna lisana balade wa qadi walatuna lisana ay qadi min sara dure na jama babura arja manura ya gana ta karbe sai na karko a san ne wula ni sai ne ga mi bari ni alulu wallahi ni ga din bari do malulu aje ga da karin ya ta mu hodu mun yin ni ba wo man ka ba alkoro ni to ni ga biye ko mina o amma wo ya sai ta tare bi amma hura dan yin ni ka bin ni so ko sai war ni ara ga sai war sai bari ya tana anna mo turo ni ga da yar sana yi ni na manuru ni go insha Allah Eh ina manguru magoro kamuru kono ina manguru magoro kemala ayi ko yitaru mara mana waata e mama sare waje na jide e mama sare ta den beye e mama sare sare da meye mara kono ler kele wawa mara na mele kore mura wala yura li misbahi nuran ila fi zalam no ya to yalo fitina o ti revaler tiara lu suka ta fu yena lo kemin genene ni ni bagaru nena sara kama ni yakumu makamaha aga ru musoru ni nga hada yakumu makamaha joni la na lu aja gada ko lu juga hada yakumu makamaha joni na kila mo ya yaran durra Moro ko dar baga tagara kada yakob makama parbunya baga tagara ana yakob makama aina gon soro faman yakob makama mina tawarun ne ga dokoro ana yakob makama gani na lo musawar barar lo mari mura howa howa howa howa tawar baba mam ni la ga sama ya yele kelna dia dugun biye eh na ga jurlana ala ko nyaata ala kana andefe ala guru rebe man bobo mo wala kimse ya yere wurdeñ a durbere ya ni salatie gena do mo momole kana toro parie nyar dema allah mu'mini nya narma sa arsu ga ardoni arga burlarra ne ne gal gurula akora le so tidi nya nya mo horu ala fotu arma arbiya gal gurula adra ga tagasi do ti adu di fofo yi mu ni ko fotu ko ila mo ti sana idi mo ti sana ala so na ka ku ke ila mo fie ala so na ka ku ke mu ni ko fotu wo mo kana ta ya ma jumlera e ala ma nya mana nga ni sa ala kana ko kun mo lo mare ni ko ma anti Ara ko arialo, nerbe be kelima, anyar kere. an barra dar masira ne kar do so biya ka barra na ta min de genara luo ti an luo zuwa wal bi minas gate re bora ele mi beno kuma ka fongo ngo ale ti ngo ndor toro ele ti ngo ndor toro arto ti arte ti arte ngo nga ele mo mo do ngo sanga ke ikar ke ngo ne ye da fa mo mo to kora isanga ke ngo ne na ro ye na ta mo mo le jago tu kwara ikar ke ngo ne lo sara baka ya ni arti ki lo kora kwa sara ele do ya ka sanye du golo wole kana ye ku durta ka ke ku ngulan de ker di يندوه ما هو تمودي نعم كم هو بسم الله نعم شو قال لامي فرطا نيبون يعورا كبويكا مثلا يعورا كبويكا وصلبا ميكا مالوكا ولا ربو سيكينا فرو ريسي أريكا بالي داكنا فتريون داكنا فرطا وحرجوكا من بين الأحباب والأكاربي ألا مليار سيدي لامينا ريب بوتا ikan bar tiara wala kan ba musuri ikan bar tiara wala be guni anila mo go suru wa di haluka tiladika bawla ra tibi wala dira dina kitinu ki ko la tafaka ko to ga wata ki ko kono ikan baka wal kabe kalyabu wa salamu ka li didan lamya ri ko tumure tumure ko fekar kaka mi ko nal be nga dom mi ko nara biya tore mi ko nara biya dai ko mara ma ta pam ngure jenga bana jere le badu bana jere le badu bana santi marumata edama marumata edama nang ngi ti lale ni da ka burra na forbe fo en wueti lol be raw nu wueti mangi na tole be ko ta kakal ba kuna kalila kuma na suka daharan tawila mala ni baraka e ko ba gari ko mo ta wati to kuma na ma yati karna buna ani ki ba anya jalama ani ki ba ezama mele nami forata ni musoro kasibi nanya ya sikara arbi ara kamele ranke kamo kamele ranke nanga suba ka bor nya koro dabe motir ferra ata buna kana ambo amine sara na lohora saka yerbe du ande suka ara dugaina ani sibai bakar dara ni fata duna da kabiri biye ngine ne ku wata hakama ala adai kalbila mele nami forata wala koro wala be zumbie wolé na ci gitti ci kay sornan ñu ngondié ko ci mburu fanar ko mburu mi dalo reuta ma baga baga dalo kana ci ya arun ma mburuta ni lan me wala bu ko dal mi ñu ta tan wo bana tu sa ñu ko ba baga le ta ci ñu ko bana tu sa ra ñu ko tu mburu le ta ci na bo ti mo ko du ko ruka wa ta mo alu ku mure ti aka ana buru ti ringa do jibira bungumba na korora ara ni apa itaji ni dara ko mo kelen ka lu adem na gara ni amerika du ngi do sor ka lu wor tiara arsara ino ne fo mel wobi be ko wol masira daya ra mbada suri ka dibada ara furu siria jege biladi jege biye albala jege biladi jege biye albala jege biladi jege biye albala nyara ka dhamani ma asla orka ko bugi nyarke ko ka mo ti sina mo golbe na furu siri ko ha jiti ka kan liya bukan siya kan inni annali aku ha ko na lorie ako ko kamera ka ko na burti do ko fiyalu aban lu ko te le mi donalu ko mo hosnal ka yerka dia ban luma de na fo na fa ka lura ama biar fe ati so fa de fe arke le wala bi ati so abar ko ka de ka sito char mo rojibi ner ke na ka mo dugul sa na ka so aka na mo rojibi arar mo mo sana jala kiri no do mo ko fa ala ni ko do fa bari yesu no ko dili ala to ni ko ko ko ala ka to na mi musa ka wolo ka runa yi ke na ka yada e me bu do kar mo wan ke ba mi die ti amo do man ni die kar ko ako wan ka be fi ma daga lao dara la hirata wala tansa nasibaka wala tansa واسن كما سن الله وجهك واسن كما سن الله وجهك ليكو دا وانو كرا كولي تيانكو كبوكو بيي بنا كي كان اماكه اتيكه اتيناكه ويلا تسلا عليهم اياتنا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا سبحان من الله بين السرد والنار ألا كن فوزا ليكي نكون نكراري كيتو أنفو بولي بجاكبو بارياي كيتو أنفو بولي بنازون فر بارياي كيتو أنفو بولي بكاكبكل نكسي تادوم كبكبو كم وراء جرني إيكو جرني كو ياتيرا كم وطول دو ووالي مولي هار جرني أبي أكلم بلو تبلي لا كان يالكي ما بقى تروفا دون دوكا موكي Ana na seko ka sanga sa ega munta ega yere yelita oko jana malbe ega yere folta oko jana malbe jana mo yami eta ala makarna la me kera bana la so ko ma ni bata wa urta mi afu mo mirka so raro ni mirka bu garlo ni mirka ni ni arlo ni kera kar ni nga fala ma nan leta kwa kan mu ci rabbi ne ko mala boni ta Amadou Nyoni ala ton yo mor dabla amadou yo mor tan yona ni la ni jidi maka fe badoma gene ya fama no fa le ko mana ko nara at ho sifa le kul dai pro le be agri de botile biara ina ala ko idfa billati hi asan fa la la be na ko be na adawa fa na wali no amin kama yulaka ila alina sabaru kama yulaka ila ruhadin azim kala ko lazim ala ko tuke nyuma ta ke kuku kwa sa bie ko ga je kan bari kan ke mi be fa na tarata ina si fara ala re iko so oh fa ma mi ala bia forata kunni ma tikin ya so sa bar bal ya so jan worori ara sawari ani musoru ara sawari ita birka ga diri wora kare ina an ma de yal be kare aba ma yal be jan ma de ya la ngi sama mangor go kwani le kera ba lo kare mo ba de ye mo ba de mo ba e be mama nyo mor ke ka to si nyo mor lo e fa ma nyo mor ke ka to si nyo mor lo ko ni le ba de ni ba de mo ba buru siri ye babar du ko si nyo mor lo pakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhabu fa'atum sulakaw wala da yabar arma ngar ka horonya wo go fa do ka si nga mo war bene ma ngono kiti jamba de kardulari ma bo ande karange mo ko mali do mani ta mo di tugu de tira de ra do nge sawari ne na tanu wo fe ara to nyo mina to mo ta nu wo mo me se yali mo ti ba mo me ka na ko tira ati lo bi ale lera ala kana du ko ati ala do ku ala ma yande ga la we ila la Kebenaran enggak ada korup di sini. Harus zaman nana usufa. Ina kurang ada lekaran. Tadi ane nemu suma. Asumura guru musua ye. Bagai fere. Musubaya guru musua ye. Wajah lala fere. Kita. Ila lala fere. Ila lekan nana kata korup dah. Ngomemor nana usufa. Ina hina lenyino. Tadi ane nemu suma. Bagai fere. Tadi ane nemu suma.